za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, jest piątek, 12 maja, minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Z raportem w sprawie znalezionej pod Bydgoszczą rakiety zapoznają się prezydent i premier. Sąd umieścił w areszcie podejrzanego zabójstwo w domu dziecka w Tomisławicach pod Sieradzem. O rozszerzeniu Unii Europejskiej rozmawiali w Kurniku pod Poznaniem ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego. Raport dotyczący rakiety znalezionej pod Bydgoszczą zostanie przedstawiony prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, powiedział rzecznik rządu. Informacje w tym zakresie przedstawi wicepremier, minister obrony narodowej, zaznaczył Piotr Müller. Po analizie tego raportu będą podejmowane ewentualne dalsze decyzje dotyczące kwestii kadrowych, chociażby w wojsku. Pan minister Błaszczak wskazał na to, jakie nieprawidłowości na bazie tego raportu zostały wykazane. Wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zaniechał poinformowania szefa MON oraz innych osób i służb o pojawieniu się w grudniu w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu. 19-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach, został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do winy, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Sieradzu Jacek Klęk. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy, po wysłuchaniu podejrzanego i jego obrońcy stwierdził, że przedstawiony z wnioskiem materiał dowodowy stanowi o istnieniu dużego prawdopodobieństwa dokonania przez podejrzanego zarzucanych czynów. Jednocześnie sąd stwierdził, że w sprawie podejrzanemu realnie grozi surowa kara. To jest przesłanka zastosowania tymczasowego aresztowania i w konsekwencji sąd taki środek orzekł na 3 miesiące. Sprawca ranił też 4 innych dzieci i wychowawczynię. Postawiono mu zarzuty zabójstwa i 5-krotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywotnie więzienie. Polska, Francja i Niemcy chcą sprawnego i przejrzystego procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, między innymi o Ukrainę. To jeden z wniosków spotkania ministrów Trójkąta Weimarskiego na zamku w Kurniku. Koło Poznania. Na nadzwyczajny szczyt zostali zaproszeni również przedstawiciele Ukrainy. Ministrowie uzgodnili, że wspólnie skierują list do Komisji Europejskiej, w którym zwrócą się o usprawnienie procesu rozszerzania Unii Europejskiej, powiedział Szymon Szynkowski-Welsenk. Nasze spotkanie jest wyrazem uznania wobec starań Ukrainy, by dołączyła do Unii oraz naszej gotowości, by ją wspierać. Wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna powiedziała, że jej kraj nieustannie wprowadza reformy, które mają przybliżyć członkostwo w Unii Europejskiej. Jak dodała, robimy wszystko, co możemy. Mam nadzieję, że każda kolejna dyskusja doprowadzi tylko do wzmocnienia europejskich instytucji. Minister do spraw europejskich Francji, Laurence Boon, powiedziała, że jest pod wrażeniem prędkości, z jaką Ukraina wdraża proeuropejskie reformy. List, który wysyłamy do Komisji, jest w tym duchu, że chcemy przeprowadzania pozytywnego procesu integracji, który będzie sprawny i zjednoczy nas wszystkich z krajami kandydatami. Ministrowie krajów Trójkąta Weimarskiego w najbliższym czasie odwiedzą kraje Bałkanów Zachodnich i Ukrainę, czyli kandydatów do Unii. Karol Surówka, Polskie Radio. 10 migrantów zaatakowało w okolicach Białowieży polską straż graniczną. Migranci próbowali nielegalnie przedostać się do Polski, co wykryły kamery monitoringu, mówi kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz. Grupa migrantów zbliżyła się do zapory technicznej. Wykryły to kamery. Gdy patrol próbował odebrać migrantom drabinę, forsująca barierę grupa zaatakowała funkcjonariuszy, rzucała kamieniami i gałęziami w ich stronę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krystyna Jakimik-Jarosz dodaje, że w ostatnim czasie funkcjonariusze spotykają się z coraz większą agresją migrantów. Determinacja cudzoziemców do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy jest coraz większa i nie jest podyktowana oczywiście chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwym szybkim przedostaniem się przez nasz kraj do Europy Zachodniej. W ciągu minionej doby ponad 100 osób próbowało nielegalnie przedostać się do Polski. Od początku roku takich prób było ponad 9 tysięcy. Rosyjski reżim boi się dronów i tworzy specjalne oddziały, które monitorują niebo nad miastami. Pierwsze takie struktury powstały w Sankt Petersburgu. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, od początku maja w okolicach miast, lotnisk wojskowych i magazynów paliwa spadają bezzałogowe statki powietrzne wyładowane materiałami wybuchowymi. Petersburski portal Fontanka napisał, że w mieście działa już mobilny oddział kontrolujący przestrzeń powietrzną. Funkcjonariusze namierzają i zatrzymują operatorów dronów, które pojawiają się w strefie objętej zakazem lotów. Każdy patrol wyposażony jest w karabinki snajperskie i elektroniczne urządzenia zakłócające sygnały radiowe. Tylko w mijającym tygodniu drony atakowały trakcje kolejowe, linie energetyczne i magazyny paliwa w rejonach Briańska, Białgorodu, Rostowa nad Donem, Woronerza, Moskwy i w kraju krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Rosyjscy analitycy niezależni jako autorów zamachów wskazują antyputinowskie grupy partyzanckie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o pogodę, piątek pogodny niemal w całym kraju, lokalnie na wschodzie słabe opady deszczu, będzie ciepło, jest ciepło, nawet 22 stopnie, to na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. I po raz kolejny dzień dobry Państwu. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Kolejne 3 godziny spędzimy razem na antenie programu trzeciego. Jak to wszystko idzie? Trójka do kwadratu, można powiedzieć. 3 godziny, program trzeci. No nasza czwórka, przepraszam. No, nie będziemy się starać następnym razem, żeby okroić skład, bo dobrze nam się pracuje w takiej większej grupie, ale trójki będą się przewijać przez naszą audycję z pewnością. Dotkniemy wielu ważnych tematów, które działy się obecnie. Będziemy na Ukrainie. Poszukamy także nowości wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także porozmawiamy z laureatem prestiżowego konkursu na reportaż radiowy. To wszystko przez najbliższe 3 godziny. Yeah. Zgodnie z przekazem tego utworu, rzeczywiście lato już się wprowadziło całkowicie na dobre do nas. Bardzo mi się to podoba, ta perspektywa jest jedyna słuszna. Jeszcze się zdążymy napatrzeć na deszcz i na zimno za oknem, więc cieszmy się tym, że lato prawie już. Następna noc będzie bardzo wyjątkowa, bo jutro noc muzeów i w związku z tym wiele atrakcji będzie do obejrzenia, wiele nowości też przygotowanych wyłącznie na okazję tej nocy 13 maja. W związku z tym moja prośba i pytanie do Państwa, proszę podzielić się z nami wrażeniami z tego, co jest ciekawego w Waszej okolicy do obejrzenia w ramach nocy muzeów, a także i poza nią, ale może właśnie w jedzeniu jutrzejszym wysiłkiem zmasowanym, żeby oglądać takie atrakcje razem z innymi. Może Państwo też organizujecie coś na własną rękę. Zatem prosimy o telefony 2273. Co ciekawego jest w Państwa okolicy na Noc Muzeów i nie tylko. Otwieram oczy, idę. Widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród. Czas na politykę. Polska, Francja i Niemcy chcą sprawnego i przejrzystego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, między innymi Ukrainę. To jeden z wniosków spotkania ministrów Trójkąta Weimarskiego na zamku w Kurniku koło Poznania. Na nadzwyczajny szczyt zaproszeni zostali również przedstawiciele Ukrainy. Rozmową przewodniczyli polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, niemiecka minister do spraw Europy i klimatu Anna Liermann, francuska minister do spraw europejskich Laurence Boone oraz ukraińska wicepremier odpowiedzialna za integrację z NATO i Unią Olcha Stefaniszyna. O szczegółach więcej opowie nam Karol Surówka. Ministrowie uzgodnili, że wspólnie skierują list do Komisji Europejskiej, w którym zwrócą się o odpowiednie przygotowanie procesu powiększania Unii Europejskiej. Polska popiera ambitne podejście do rozszerzania naszej wspólnoty, powiedział Szymon Szynkowski-Welsenk. The EU enlargement. Proces poszerzania Unii powinien być postrzegany jako kluczowy czynnik stabilizujący europejskie otoczenie, szczególnie w obecnym kontekście geopolitycznym. To okazja nie tylko dla krajów aspirujących do członkostwa, ale też okazja dla nas, krajów członkowskich Unii, byśmy zwiększyli nasze bezpieczeństwo i wzmocnili znaczenie i wpływy Unii na świecie. Minister do spraw Unii dodał, że Polska popiera rozszerzanie Unii również o Bałkany Zachodnie oraz Mołdawię, a także nadanie statusu kandydata Gruzji, gdy kraj ten spełni odpowiednie warunki. Wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna powiedziała, że jej kraj nieustannie wprowadza reformy, które mają przybliżyć członkostwo w Unii Europejskiej. Jak dodała, wszystko, co możemy robić, robimy. Mam nadzieję, że tworzymy przestrzeń na dyskusję i mam nadzieję, że ta ścieżka i ta dyskusja nie zostaną powstrzymane przez bardziej ogólną debatę. Mamy nadzieję, że każda dyskusja i każdy dialog doprowadzą Unię do tworzenia silniejszych i bardziej zjednoczonych instytucji. Minister do spraw europejskich Francji, Laurence Boon, powiedziała, że jest pod wrażeniem prędkości, z jaką Ukraina wdraża proeuropejskie reformy. List, który podpisaliśmy i wysłaliśmy do Komisji, jest w tym duchu, że chcemy upewnić się, że przeprowadzony zostanie prawdziwie pozytywny proces rozszerzania, który będzie sprawny i skonsoliduje zarówno kraje członkowskie, jak i te, które będą dołączały. Niemiecka minister do spraw Europy i klimatu, Anna Lührmann, dodała, że wysiłek w integrację musi włożyć nie tylko Ukraina, ale także Unia Europejska. My jako Unia musimy odrobić nasze zadanie domowe, musimy być gotowi na akcesję, musimy się upewnić, że nasze instytucje, ale też nasze przepisy są gotowe na powitanie nowych krajów członkowskich. Jeśli kandydaci spełniają oczekiwania, Unia też musi je spełnić. Ministrowie krajów Trójkąta Weimarskiego postanowili, że w najbliższym czasie odwiedzą kraje Bałkanów Zachodnich i Ukrainę. Dodam jeszcze, że ministrowie po rozmowach wspólnie odwiedzili arboretum w Kórniku. Najstarszy i najbogatszy w gatunki ogród dendrologiczny w Polsce. Do anything.

Adam Bogoryja-Zakrzewski, dziennikarz Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radio, otrzymał nagrodę Grand Prix 2023. Wyróżnienie wręczono podczas gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznych Forum Radiowych i Warsztatu Sztuki Radiowej w Bydgoszczy. Autor reportażu Wyluzowana Ciocia, zgłoszonego przez program Trzeci Polskiego Radia, został wyróżniony za wielki profesjonalizm i kulturę w przygotowaniu i pogłębionego reportażu w formule śledztwa socjologicznego, będącego opisem bulwersującego i drastycznego zjawiska, a jednocześnie protestem społecznym grupy osób. Nagrodę specjalną otrzymali Magdalena Skawińska i Maciej Kubera. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Jest z nami w studiu Krzysztof Uniewski, czyli ewidentnie czas na sport. Dzień dobry, tak jest. Anastazja Pawliuczenkowa odjechała z Rzymu na rowerze. Kibice tenisa wiedzą, w czym rzecz. Mniej zorientowanym podpowiadamy, że Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA na Foro Italico pokonała Rosjankę 6-0 i 6-0. Najlepsza tenisistka świata zameldowała się tym samym w trzeciej rundzie i teraz jej rywalką będzie albo Ukrainka Wesja Curenko, albo Amerykanka Bernarda Pera. Teraz żużel. Jutro o godzinie 19 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się wielkie święto żużla. Grand Prix, czyli druga eliminacja Mistrzostw Świata. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Być może więc odczaruje jutro narodowy, bo dotąd żaden polski żużlowiec tu nie wygrał, a Zmarzlik nawet nie dotarł do finału. Półfinałów było wiele, finału żadnego, ale jutro jest nowy dzień, nowa nadzieja, nowa szansa, także będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby może jutro, może nie, tego nie wie nikt. Dywagował Bartosz Zmarzlik. Po żużelku, jak mówią fani czarnego sportu, piłka i PKO Ekstraklasa. Dziś dwa pierwsze mecze kolejki numer 32. Najpierw świetnie radzący sobie wiosną Piast w Gliwicach zagra z też spisującą się bardzo dobrze po wznowieniu rozgrywek Koroną Kielce. To od 18. O 20.30 Legia w Warszawie spotka się z Jagiellonią Białystok. Trener legionistów Kostaru Niajć zadaje kłam tezom, że ostatnie kolejki są dla jego podopiecznych nieistotne. Nadal uważam, że mamy o co grać w najbliższych tygodniach. Ciągle walczymy przecież o wicemistrzostwo Polski. To bez wątpienia obok Pucharu Polski byłoby sporym sukcesem. Poza tym warto końcówką sezonu pozostawić po sobie dobre wrażenie, bo jest takie piłkarskie przysłowie, które mówi, że jesteś tak dobry, jak zakończysz rundę. Es gibt ja im Fußball das Sprichwort, eine Saison ist immer so gut wie ihr Ende. Tyle Kostaru Niajć. Pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej przypominamy o 20.30. Jeszcze jeden wątek piłkarski. Jak informuje portal meczyki.pl, Szymon Marciniak zostanie wyznaczony do sędziowania rewanżowego meczu w półfinale Ligi Mistrzów między Manchesterem City i Realem Madryt. A to oznacza, że nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu obsady sędziowskiej na spotkanie finałowe w Stambule. Na zakończenie lekka atletyka i wielki pech Konrada Bukowieckiego. Nasz kulomiot ostatnio borykał się z kontuzją łokcia, ale to nic przy tym, co przytrafiło mu się teraz. Zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Rehabilitacja po tak zwanym ACL-u z reguły trwa nie krócej niż 6 miesięcy, a o sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. I kilka słów o pogodzie. W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W górach i na obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na krańcach południowo-wschodnich, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Down inside of me, something I Proszę Państwa, temat, który cały czas podkreślam, to chcielibyśmy, żeby już przestał istnieć w naszej świadomości i w ogóle, żeby się przestał dziać, bo za długo to wszystko trwa. A dlaczego? 443 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę mija dzisiaj. Według ukraińskiego sztabu generalnego sił zbrojnych agresor próbuje przeprowadzać ataki w rejonach Łymanu i Bachmutu. Rosyjskie wojska szturmują także Awdijiwkę i Mariinkę. Coraz częściej do opinii publicznej docierają informacje o lokalnych sukcesach ukraińskiej armii, która w ostatnich dniach odzyskała kontrolę nad dwukilometrowym pasem terytorium w Bachmucie. Więcej o tym, co się dzieje na froncie i wokół niego, Maciej Jastrzębski. Z doniesień obserwatorów wynika, że w rejonie Bachmutu zmalała intensywność rosyjskich ataków. Ponadto, zdaniem analityków, rosyjska armia rezygnuje z prób okrążenia sił ukraińskich, ponieważ nie dysponuje wystarczającą liczbą żołnierzy i siłą ognia. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że Rosjanie w Bachmucie oprócz zawodowych, doświadczonych jednostek pozwalają sobie na wysyłanie na ten odcinek także nieprzygotowanych oddziałów. To zdaniem ekspertów świadczy o tym, że dla rosyjskiego dowództwa okrążenie sił ukraińskich na tym odcinku przestaje być zadaniem priorytetowym. Ukraińscy radni z Mariupola poinformowali, że Rosjanie przygotowują się do obrony miasta, umacniają okopy i przenoszą amunicję w miejsca, w których będzie zabezpieczona przed zniszczeniem przez ostrzał artyleryjski. Wiktor Majorow z Wydziału Kultury i Młodzieży Urzędu w Mariupolu powiedział na antenie kanału telewizyjnego Espresso, że mieszkańcy liczą na rychłe wyzwolenie. Cały personel komunalny i prywatne firmy biorą udział w kopaniu okopów. Okupanci ukrywają w ziemi rakiety typu Tornado i Grad, przygotowując się do obrony. We wsi Semieniwka, która znajduje się na obrzeżach Melitopola, Rosjanie również budują obiekty obronne. Wcześniej o wykorzystywaniu miejscowej ludności, w tym o wysyłaniu przez moskiewski reżim na front mieszkańców okupowanych regionów, mówił były szef ługańskiej administracji Sierhij Hajdaj. Oni mają jedno zadanie – zebrać wszystkich mężczyzn, którzy jeszcze pozostali, i wysłać ich na front. Wyjście z tej sytuacji próbują znaleźć niektóre firmy komunalne, dając ogłoszenia, że wynajmą mężczyzn do pracy. Ale to jest pułapka. Ludzie przychodzą, dostają pracę, a następnego dnia wręczają im bilety do wojska i wysyłają na front. Za wszystkie zbrodnie popełnione przez Rosjan na Ukrainie odpowiedzialny jest dyktator Putin. Niedawno dziennikarz The New York Times Thomas Friedman opublikował tekst zatytułowany Władimir Putin – najniebezpieczniejszy głupek na świecie. On nie może wygrać, on nie może przegrać i on nie może się zatrzymać, stwierdził amerykański publicysta. Już wcześniej rosyjska publicystka, niezależna Julia Latynina, wypowiedziała się o dyktatorze w podobnym tonie. Adolf Hitler też opowiadał wszystkim, że w 1939 to nie on napadł, ale na niego napadli, a on tylko chce pokoju. Bin Laden opowiadał, że prowadzi obronny dżihad, bo niewiernie na niego napadli. Putin należy do świetnie znanej plejady agresorów, którzy próbowali udawać ofiary, a dali się poznać jako niezrównoważeni paranoicy. Amerykański dziennikarz Thomas Friedman podkreśla, że Władimir Putin nie dosyć, że się przeliczył atakując Ukrainę, to jeszcze okazuje się, że nie ma żadnego planu awaryjnego i sam siebie zapędził w ślepy zaułek. Publicysta ostrzega także, że nie wiadomo, co się dzieje w głowie dyktatora, który będzie za wszelką cenę próbował ratować siebie i sytuację, w której się znalazł. Talk about, I want you. We can bring it on the

ważą się losy unijnego wsparcia dla producentów zbóż ze środkowej Europy. Chodzi o pakiet wartości 100 milionów euro, który wstępnie zatwierdziła Komisja Europejska. Pomoc dla Polski i czterech innych krajów ma w Unii swoich przeciwników, dlatego odwołano głosowanie zatwierdzające przyznanie pomocy. Są już pierwsze reakcje zainteresowanych, o czym opowie nam teraz Michał Fedusio. Decyzję Brukseli w sprawie rekompensat dla rolników z pięciu państw odwlekł między innymi apel ministrów rolnictwa z innych 12 krajów Unii. Domagają się oni przedstawienia argumentów, jakimi kierowała się Komisja Europejska, przyznając wsparcie ze wspólnej rezerwy kryzysowej. Ostatecznie to właśnie państwa członkowskie zdecydują, czy strumień środków trafi do beneficjentów ze środkowej Europy. W przypadku Polski chodzi o około 40 milionów euro, szacował w rozmowie z Polską Agencją Prasową unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To nie jest jeszcze formalny sprzeciw, ale rzeczywiście no jest to dyskutowane na forum Rady, w szczególności przesunięcie terminu głosowania, no między innymi z uwagi na ten list 12 państw, więc chcemy mieć pewność, że decyzja będzie pozytywna w tej sprawie, więc lepiej to wszystko przedyskutować, zanim będzie decyzja. To niektórym się wydaje, że decyzje na poziomie Unii Europejskiej są bardzo proste, że wystarczy podpis jednego komisarza i wszystko się załatwia. No niestety tak nie jest, albo może na szczęście tak nie jest. Decydują państwa członkowskie ostatecznie i trzeba mieć zawsze aprobatę przynajmniej wyraźnej większości państw członkowskich. Ten import z Ukrainy dla większości krajów w Unii Europejskiej był bardzo dobry, bardzo korzystny. Dzięki temu importowi mieli tańsze pasze. No i kolejny rok zapowiada się na bardzo trudny, bo jest ogromna susza na południe Europy. Także nie wszystkim się podobają ograniczenia. Ograniczenia w imporcie czterech gatunków zbóż wydane przez Brukselę obowiązują od 2 maja, ale nadal do pięciu krajów przyfrontowych mogą wjeżdżać towary zakontraktowane przed tą datą. Z tego względu swój własny zakaz importu utrzymuje ostatni kraj, Węgry. Sojusz pięciu państw ma wystosować list do wszystkich krajów członkowskich Unii, tłumacząc swoje racje i apelując o zrozumienie, podkreślał na popołudniowej konferencji prasowej polski minister rolnictwa Robert Telus. Mamy wrażenie, że kraje nie do końca wiedzą, co się dzieje, że mają tą informację nie bezpośrednio od nas. Dlatego chcemy takie pismo napisać z opisem sytuacji, jaka jest w naszych krajach. To jest niebezpieczne, że niektóre firmy będą mogły wykorzystywać może w jakiś sposób antydatować umowy, kontrakty po to, żeby wprowadzić na rynek naszych krajów swoje produkty. Dlatego chcemy również w tym piśmie zwrócić uwagę na trzy ważne elementy. Po pierwsze, zaapelujemy o solidarność. Koszty pomocy Ukrainie mają ponieść solidarnie wszystkie kraje. Kolejną rzeczą zależy nam na tym, aby przedłużyć działania tego rozporządzenia, żeby on był przynajmniej do końca roku. A trzecia rzecz, oczywiście środków dla naszych krajów, bo one są potrzebne, żeby wspomóc rolnictwo. Zakaz importu ukraińskich zbóż do krajów przyfrontowych obowiązywać będzie do 5 czerwca. Trwają dyskusje na temat kształtu dalszych losów relacji handlowych Brukseli z Kijowem z uwzględnieniem sytuacji państw sąsiadujących z Ukrainą.